شو بناوٹ شورو شو کی حقیقت یہ صفتوں تاجت نشتے گل دا گلاب دے صفت تاجت نشتے تو فضائل بیان آئی وہ پوز طے کر جو پتہ بدلتا ہو لگی فضائل تو سے ضرورت تھے یہ سڑی اللہ چیر اللہ چیز درکم وہ شورو شو دادا سے فضائل میں فضائل پھر رکھو جو رائے کہ خبر رکھ لاتا ہے کہ صرف فضائل رکھتا ہے سڑے حیران شو یہ دا سے خبر تو گروہ لگا تھا نو میں رائے کری دن دا فضائل شورو کر لازا اس تک ہمیں جنی سے فضائل دی فضائل پھر دا حقائق مخی تکا گول بین کا حقیق خوشبو آ نہیں سکتی بناوٹ کے پولوں سے کتر بنا دا سورو سے نو حقائق نو چکل حقیقت ختم شو نو آغازے بناوٹو نسو آغازے پا کاغذونو کی دغو نسو القابو نسو اپا القابو کیو القاب بلی دا پا کتا نوی دی نوجوانو نو رو باسا پا دغا کی پوستر کی بکر خراش کلی مہمان خصوصی نو دا نور دی سی دی دا نور پلاران دی سل را باسا چه دا یو دی خصوصی کو نو دا نور سل را والی بیا او غلوم جزال پسی روانا که چی مہمان خصوصی بلی روشی اخ پیدی مات تا تس ضرورت شو کدا اور دو ضرورت دی لار ش کدا اور دو دین نه بیا ځان طلبو دی دا یو پک دا شرمولی چې دا یو میهمان خصوصی کما ادا نور به دا غار دلیان شاګردان بی کراغل راغل کرانغل زما په څه پروا دا مون کرا ټول 50 کی دا مولا چی په پنځیرانو کې لاس بیداد تی کنا نو د شلو ورو ده کی زیات دی خو یې کوي ما نو خله کې می جبا دا پینځرو پینځي یہ کوئی کو بندو روپئے دیجیے کرا خبر واری کی بہ نوجوان قاری کی وہ چوک اور تو زمگے بیجتی اکڑا زانو کو رہے نہ روا مکوائے پل کا زنو لوٹے اور نہ روا دکھائی دمر سی پتوں نے حد نہ بھائی زا کھولتا ہوں فاضل جو وائے نہ انصاف کہ نہ بے انصاف خبر ہم وانو ظلم کو بلتا ہے وائے نہ انصاف ہوا نو زال لے لکھے نہ انصاف ہوا دا خون ہے اللہ ذالکم وصاکم بھی دا تا تو ولو کان ذا قربا اگر کدے چا خبر ہے چکے اگر جو تری جی دے رشتہ دار استاد دے دے پلار دے دے بل حق دار دے نہ سب کے نزدی جو چا خبر ہے کہ انصاف ہوتا ہوگا کم از زیادہ مکو خبر ہے کہ انداغ طرف داری ہونے کی اور چا خبر ہے کہ انصاف کو صفت نے زیادہ مکو لوز اللہ پورا کہیں دا خونہ کرے تا استاد اللہ خائی کیا دے اسات آئیں وانا ہذا صراطی مستقیماً یاد کا داد تمہیں اللہ وسیعت کا دا قرآن لار میں مستقیمہ تاویری دی اے دن الصراط والمستقیم روان میں کپلار نگبانی صراط مستقیمہ فتبعوه رستو بالمقی فتبعوه یوصل پنزر پنزر کی فتبعوه نو امارائی دلتو میں فتبعوه نو روان شو پسی مروانے گے پنور العربائی دا قرآن نبار سبول لی میں پیغمبر السلام مثال خودر حدیث مبارکی خط خطن یو کر خیر راخ کلا او د کر خینا دیخوا دیخوا نری نری کر خیر راخ کی دای نه یو وی دا یو لار د چ الله سره سی دا نور لار سبولی شهوات تی بدعات تی فسقون دی فجورون دی لا تتبع سبول په نور باندې مزای دا غټ لار بدمانی پات جی بنیات الطرق پریدا دا عن ک بنیات الطرق د لار بچی چې ګټونه چې جدا شي دا پریدا دانا یوانی غلارون صد اللہ دے کتاب واللار مروات فتفرق بکمان سبیلی نو بیل بکتا صد اللہ رضا اللہ عنہ یدخل فیه ایزن البیدع والاہواء المضلع فنور لارو پس مزائی سدی نور لاری یدخل فیه ایزن البیدع والاہواء المضلع کتاب التصحیل تفسیر جریر تفسیر غراب القرآن سبل پا اصول کی مراد دی فروع کے اختلاف دائم مو پہ بنا پہ اجتہاد بانے دے او دین کی یسر دے وہ ساتھ تے حرج پہ گنشتے ما جعالا علیکم فی الدین من حرج آ دین کی تشہی نشتے جو احسانہ دے دین کی احسانی دا نو دا یو دا دو منو بلا بدا بل منو بلا بدا بل منو دا دین ندے احسانہ او گورا چی دا چاہ دے من اللہ نو دا غا غبل او ممانا یو آج پاسانو پر سکے گا مو تشہی تو تلفیق دا خون کرتا استا اللہ خائی چتا زبان بچ کئی پدی حکم نو منلو باندی بیا داد تم ورکڑ موسی علیہ کتاب تمام انا الذی احسن د موسی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ رواغ السلام ثم د پار د ترتیبی ذکری دی تعقیب ذکری پا بیان کی دا ترست داویم دانو چی دا جن رست موسیٰ کتاب ورکڑو بیادارتا امیم لترتیب الاخبار والمقول لا لترتیب الزمان ابن جریر وی کتاب التسهیل نور علماء بیادارتا امیم ورکڑو امیم موسیٰ لهم کتاب مکمل علی اللذی احسن پا طریق وانی پا دین چو کامل علاوی پا مانا دا اللام دے للذی احسن چخ کول غاری سمانا اہدل للمتقین چخ نکی ناغت تورات نصف ہے دا علی اللذی مانا بانیم سیدی حجت پا چابانی چخ کول غاری دامی دلیل لے حجت لکل شین تفصیل پکی تدار سو ہر تدسو ذات پکیو بشام پکیو دا جماعت پکیو نہ دا غود پاره چې دین کی کم ضرورتونه غو ضرورت پکې ته مکملو لکه قران کې ما ضرورت مکمل لی او نه چې د پاره د مخلوق رحمت د پاره دې چې د مخ کې دوه طرف سره یقینو کې قران راغی دا کتاب انزل الله تورات سره د قران ذکر د موسی علی السلام سره د پیغمبر علی السلام ذکر قران کې قران کې ګن زینه داسي ارسلنا علیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا مزمر کیوں تا سوئیں پیغمبر در لے گلے لکہ جو فرعون تا ملے گلے ہوں دلتا امکڑی مخیم تیرشی جروس تم رازی ناولی کئی دا دوار کتابونا پنیزبت دا مخکنو کتابونو کامل کتابونا دی دوینا دا خبر دا چی دا تورات شریف دا قرآن سر مشابه پدی حیثیت دی چی چنگ چی عقیدہ او اعمال خی نو داشان دا عقیدی او دا اعمالو دا بقا و دا حفاظت طریقه هم خی چه طریقه دا بقا و دا حفاظت القتالو فی سبیل الله دا تورات نمخ که دا قتال ذکر نو تورات کیو شو دا تورات نروسو کتابونو کیو شو دا جهاد بقا بال راجی چه مخ که دینونو که جهاد و قتال نو ختم بشو بلکل بختم شو اللہ بابل پیغمبر راولے گو کمو دینونو کی چے حفاظت تا پار اللہ جہاد مقرر کرو آغا دینونو پا خپل دے محفوظ دی قوائد یہودیت محفوظ پاتے نشو یہودیت پا قرآن حوالا ور کرلا کنا تورات پا قرآن حوالا ور کرلا چے ما پسی قرآن رازین آغا دین دی موسیٰ علیہ السلام پا پیغمبر حوالا ور کرلا عیسیٰ علیہ السلام پا پیغمبر حوالا ور کرلا چے دا رازی مبشرم برسول یاتی من بعد اسم محمد اغاو منی نو دا تورات حفاظتم قرآنو که کنا اور لسر صورتی مایده کی و محایمنن علی محافظ دیسو کدار دا طولو کتابونو دا اسمانیو نو قرآن حفاظت کی پا دی مانا بانی اغا پاتی دی اصل شکر صورت خوخل قرآن که کنا نو قرآن داره او دا لوی کتاب درو لگو منگا مبارکون دیر فائده من دیر خیرونو والا روان شو پسی میرے او یرے گے دا اللہ نخواہی چرا ہموشی ربانی ولی میرا ولی گو وائے ببی آئی قینن را لگلے شو کتاب دو دولو باری مخیزو منگنا انتا قولو بیا بوائے را لگلے میرے کہے چی بیا بوائے یا اللہ مقدر دی لی اللہ تقولو چی بیا ونوائے چی کتاب خمک کنو ترا گلے ہوں دو دلی ای قینن منگا یا گو دا سبق ویلونا بلکن نا خبارا نپی دو پی دراست سبق ویل اگو با تورات وی انجیل بے وی سیبا منگا پی نپیدو جب ام جداو ویل ام جداو نمنگ پی نپیدو ما قرآن یوزی خو مولیانو تو ما قرآن خیم دلتا کی ارتای شکولو نشولو ما قرآن خیم دلتا رازم او کجومات کی منو پریدن نکرائی زیب آخلم نبیا و تاسو خفای چو گورا مکتا مقابلہ شروع را او جومات کی چی منو ستاسو لاس برا باندی نو دوم رو ارتای سبا ندانگو گزارا غانی با کوما وی چی دو نز دکی دا خلق نمائی ندیز دکی کنا وی ماو تا قرآن شروع کرو اچو کو تا کینن است آخر جمع پریخو مائی تاو تا قرآن نوی تاو تا واجب الودودی علت العلل بدی امقدم باطل نتالیب سلوهو بدی نتیجه داراو تا جزیه دا کلیه دا پا دی بانی تن پیگن امولا امی بج پس پوشی ازو تا دا زمیدارو پا جبا پا پختو قرآن خیم دیر خوبی دکی نو قرآن نو کنا پیده ده ملا پا جوابانی تو جلالین شریفی ملا جلالین ازو پیخی مناستیم پا خدای که زبا پی پیدم داغا پا آغا تو کبانی چیزا دیسه وی نو تالیب آجز با پیسه پیدلو عربی بے بیا داغے نا یا تو پکڑا عربی کا لا تتبع الهوا مطابق کی گئے دو خواہشات نفسانی ہو امی پدی پی گی مطابق کی گئے تشیر خواہشات نفسانی تشیر نو دا مولیانو تراغلے ہو ادھا مولیانو پجب بانی منگا نکوئی دو انزل الكتاب والا طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَيَقِينُهُ مُنْغَا داغود سبق قولونا نا خبرا یا بواہی چک چر را لے گلے شر منگ تا کتاب زمون پا جبا یقینونا منگا زیاد سمت زدون پا لائر روان فقد جاءکم بینتم من ربکم دانا ختم سورا بے شک دراغ تاسوسا و بیان ساسو رب دا طرفنا ادایت رحمت ادایتم دے رحمتم دے ساو بیانم دے سوک دے ظالم دا چانا چی در حجن گنی آیتون دا اللہ واوڑی چنا صدا بور کوا غلا چی واوڑی دل ان آیاتنا دے حکمون دمگنا سب ورکو سو العذاب بما کانو یصدفون پر سبب داوڑی دل چنا حالی انظرون اللہ انتا تی هم الملائکہ ساسو پا جمع میں کتاب دار لگو پیغمبر مستاز قانو من انفسکم عزیزن علی امانتم اداوی کنا انما انا بشر مثلکم ساسو پا جبری گیا چرتو میں پیغمبر ندیلے گلے اللہ بلسان قومی لیکن نقام پا جمع ملے گلے چرے پی پوئی گی انتاسو میں ساسو پا جبری دارو لگو انتظار نکی دمانلو پا منلو کی لیکن دا دیروا دی چرا شدو تا فرشتی یا راشیو تا رب دی یعنی امر دا رب عذاب راشی یا راشی یعنی ما نخوا دا رب دا طرف دی دسی نخوا چی بیا پی ایمان راولی مثال حدیث کی خود رہ دی طلوع الشمس میں مغرب ہا دنور پریواتن انور راو کی جی بیا پی ایمان راولی اللہ سب قبلی کی نا نو دا غرص چی راشی فید بن رسی یو نفس تا ایمان راولی چی ایمان نو دا مخینا ایمان دا غیب منو لیشی دا عیان ایمان ندی معتبر نہ چکل دے علامہ وینی دے قدرت نہ خدا اللہ وینی بیا بے ایمان راوڑی غدلی دلو نہ خدا نہ صبتی نہ جوڑ کی وی دا یو واقعہ دا سے خلاف دا قرآن ام ندا نہ قرآن دے نہ حدیث تے واقعہ دا بہلول یو بزرگ تیر شوئے دے چے شکل و صورت دے لے ونو جوڑ کڑے کل ویسا گڑی واڑی خبری اکڑی چی خلق میں نتنگی قبرستان کے باک سر ناستو یو ذالی دا حارون خزی زبیده تاوی پینسو غریبو تا دن سوال کرد و دی اجیس سخت سنو نو دی اگه تاوی پینسو روپه راکا اپا جنت کیا و بنگلو آخلا اگه ویلیوانی دی سخت بنگلی دا کمر شوی سبانه اکڑا اور تری سر اکڑا دے چنا لڑ آجز لے روپے چر تا پیدا کرلی دا حارون خزی خوب بولی دشپی یو خکول آلا بنگلہ دا تا پوسی و کچ دا بنگلہ دا چا دا زو تا زم آگا دیتا اونی ولی سوی دا ستانا تا دی نشد دی وی دا چا دا آخر وی چی 500 روپے چوک ورکی دا اللہ پونم بانی دا دا آگو ستا دا چرا پاسی سباب با حلول پسی سو کولی گرا وی بابا جی خبر رشوت دے اللہ دے غیب ایمان منظور حزب اللہ پہ گنا سے کافر بھی کو گور تو خوب خبر ہے خوب کفر دے امام احمد کافر شیر والے خوب کیا اللہ ادھر ماں اللہ ادھر دے نہ خوب خو خوبی کنا خو دلیل خو نہ دے حجت نہ دے دا عبرت یو خبر ادا دا پوری دا پارا نو دا بنیادو خبرم دا کسبت کی ایمان نشتے دے نو اس نہ قبرے گی ایمان دا غیب منظور دے وما ایمان شخص حال باس بمقبول لفقد الامتصال او کسبت فی ایمان آخارا لا ينفع نفسا کسبها خیرا لم تکن کسبت فی ایمانیا خیران دا دمر کلام مقدر دے محضوب دے زکر مخ کے دلیل شتے لا ینفع موجود دے نفسا موجود دے دی ایمانو ها پدیبانی لم تک دی ایمانو ها پدیبانی کسبت صالحا کسبت عملا او دا لم تکن سراغتا کیو لگو لم تکن کسبت فی ایمانیا خیران فیدبو نرس یتخکول نیکی کول چه ده دی نمخ که ده عیان نمخ که او ده ملجی دلیل نمخ که پا ایمان کی نیکی نوا کری ایمانش ته نیکی که توبی و باسی نقبلی گی ورات انتظار کر منگا تاثر انتظار کر ان کی یقینی دادا چاچے تسنس کے دین پل فرقو دینہم ٹوٹے ٹوٹے کے دین پل قانون دا جن پل اہل الاہواء والبدا حدیث مرفوع کی مرادی اہل الاہواء اہل البدا والاہواء من ہذہ الامہ سیوتی اتقان کی ہوئی فرقو دینہم بیلک جدا جدا ایک دین پل ٹوٹے ٹوٹے کا وکانو شیان اب یشو فرقے فرقے ڈالے ڈالے لستا منہم فی شین نہیں تو دونوں پیس ڈالا کیوں پیس کیوں من اللہ تکن منہم فی شین فیصلہ دوست پار لے شہد اللہ تا خبر بے کی پا آسمان کی دوئی کئی صدا بور کئی مطلب سو دین مجموعہ دا انسان دا نجات ذریعہ دا ادخلو فی السلم کافہ نو خلق دین ٹوٹے ٹوٹے کو منزون چاواغست ذکرنا اجنتون زان پسکر طول ما انا علیه و اصحابی قسمون بے کول قسم پا خدای که جنت تا دتلو لار او دا اللہ در دا کول لار بید دی لاری نی بید دی لاری نی چی دا بیشتر و چتا که او دین بل لار نیشت پا دی قسمون کرلی مول قسمون کرلی ولی ظالم دا کار کئی دا خطا یو دو خبری یا دری خبری راغستی دی اوغه دین کړی دی نو دا نور خبرو ته دین نه وای ته نور ته لار نه وای ما نه لري سلفیان را پیدا شو بیا داسه نو بیا داسه زال الله صلی الله سکه ته وره ساره ته تنگ او ما نه علیه بیا اصحابی ا طریقه دا نه نور ټول جهنم لذی بی بی وینا ا یو کما دا ما نه نو تا غ ما نه علیه کی هغه ته صحابی کی پیغمبري په یو کیم نه ما نه علیه اصحابی نو در طول و نبادران نران را پیدا شو امتن مسلمتن نو امتن مسلمتن و طول کافر دی ادا طول فرقی دوا و یا دوزخ لدی یو زپا که تا امتن مسلمتن زما پرقا چه زپا جنت لزم ما انا علیه و اصحابی انا جی زیم وی ربما یود الذین کفرو لوکانو مسلمین ندن کدن که بارمان که نزی نمانم بیا توبولو بیا نقبولون بود ندا پا که بل را فرقو دین هم وکانو شیان تسنس کٹوٹے ٹوٹے ک دین پل بل تم گورے زان تو گورے فرقو دینم نو چا کا پیا غسی دنو دین کوم نو چا دغرا غسی دین د سرب دور را غسی د دین خدمت کوم دین کوم چا د نه را غسی د دین خدمت کوم نو چا اصول شاشی هم افسامی را غسی وې د دین خدمت کوم فرقو دینهم وکانو شیان نو بیا ځان تر زمیر راځي کې کنه نو چراغه سره نو شرک بدعت په مخه کړی دي فرقو دینهم قانون دې میان زوخ کړی په دنیا کې ټول قانون د کفر چلیږي د قانون نو مغصب کې تني شي چې دا قانون نو کفر دی هغه وی کې مسلمانانو نو هم دا اګه جنت ته تغوالي نو نوجوانانو کې شنواله جنت ته دي کنه جنت ته تلنيشته فرقو دینهم وکانو شیان نو ډلې ډلې شو فرقه فرقه شو جنډې جنډې شو لستا منهم فی شین نشی دو سر پیو خبر کیوں زال پا خپل زیو درگا چیز قانون دو تمہلوم دیگا بیان کا فرقو دینوں فارقو دینوں ماری سے گوی فارقو دینوں چی تفریق دین کی راوس نو دی دین نبیل شنو دی دین نوش لیدو فارقو دینوں لستا منهم فی شین خبر پا مانا دین شا نشی دو سر پیس کیوں علی سے گوی واللہ ما فرقو ولیکن فارقو لست دو دین نبیل شو دین پا خپل دے موجود دے قرآن اعلان سو ادخولو فی السلم کافا قانون دا اللہ کی غن جن در نشائی پورا دن نشائی نو چی قانون دا اللہ کی صرف یو خبر دو خبری دیر خبری دیر اغسط دیری او آغا دی معیار دا نجات گردول نوری دی پریخی دی فرقو دینم خود سر دیر خطا روان دی سلق خطا روان دی لست منو فی شین نیتو اڈالی ریش انما امرهم الى الله یقینا دا فیصلہ دوست پار لے شو اللہ تا قیامت را روان دے بیا بے خبر کی دا دی وقت پو لو فتنو کی دا ہر زمانی سے فتنی دا ہر زمانی سے فتنی دا دی زمانی لو فتنہ قانون دا کفر دے دا دی زمانی لو فتنہ دا قانون دا کفر پیداوار جمہوریت تے دا دی زمانی لو فتنہ د جمهوریت حرامزاد بچے انتخابات دی بیا د دې زمانی لوی فتنه دی ان جی اوز دی چې هغه د کفر او د بیم راست کې ملاتړ کوي د دې فتنو رد پکار دی د هغې د لا اله الا الله ته چې ددن نکول غواړي نو چې یو ټکی راغس یا دوه راغس یا هغه په مخه کړی دي او سره بچې ما نور نو زیرات کو من اس بات کم دینا ید اللہ علی الجماع اسلامی تنظیم قبول واڑی جوڑول تنظیم کیا قیرے قرآنی داس تنظیم کیا میل عملی پسنتی داس تنظیم کی دعوت ٹول دن تور ٹول دن تے رکھے تنا رسول کی وی تنا داس تنظیم دنیا کے پکار دے خدا تنظیم چرازی نو داغی نہ مخ کے دیر سے کارون کول غواڑی و دون ہو خرط القطاد توری لی بانگو ادا سے تنظیم برا نوالی او پیڑے پی لگی کلو نہ پی لگی او کال دو درے و تولو رشپا کو کالو خبر نہ زکر ٹول گن دے نو دے گن نہ دے چاپا کول آسان کار نہ دے نو چے پاک کے دوا درے تولور نو تنظیم بشورو کی نو کامیابی و پدہ مدہ ممائن رہ جی پزر باندی نہ رہ جی پدی موجودہ تنظیموں کی مطلب جانے دے چلا کول پریتان دی دا مطلب نہ دے خوب کشتے خو پدی خو کی نمگڑتیا دا چدا نمگڑتیا پورا کی نخبو کی چدا نمگڑتیا سر ٹل کی نو تنظیم با مکمل شی کنا صرف پاگ قدیم لکیر کی فقیر او پاگ تقلید ٹک روان دے اقا ٹکی دی او آغا انداز دے نو کڈیر خدے خو نمگڑے دی نمگڑتیا دا پکل لستا منون فی شین وامرهم الى الله انما امرهم الى الله قیامت کی بسدا ورگی تو چرا بو یو سیزان سرانی کی نو خاطر نو دل ادا شرم صالحہ بے شمار داغی وانی نیکی کول ندی مراد نیکی اولل دی نیکی اوکلا عدل تتی پاتش وقت مال یو گٹو سعودی کی اپا اماراتو کی اواغت نال تا پاتشو نو سو یو کرلو فائدہ خو نکرلو کنا نیکی اوکلا گٹا اوکلا واللہ رہی اوڑلا الحسنہ نیکی پا احسن الحسنات عقیدہ دا دن نمبر بانے ورد حسناتونا اتباع دا سنت تا درن نمبر بانے ورد حسناتونا دا غیر پار اجتماعیت تے سلورم نمبر بانے غٹ حسنہ چی اجتماعیت جوشی رد دا ہر منکر او امر دا ہر معروف تے دے وقتی مائے منکر دا منکراتونا منکر دا منکراتونا شرکی قوانین دی په دنیا ا کفری نظام دی امن کر د منکراتونه د دې شرکی قانون او د دې نظام مؤیدات چې جمهوریت ته انتخابات ته انجوز دي دا منکر د منکراتونه دي او دا د دې صدې دي د دین مخکې دا نو په دې انداز باندې اوس را پیدا شو ولو اسرام صالح دا اصل امراد لس ندی مراد ته نه به شمار دي تاسو جا بے سید او کتا سلس وینو لست شیم او تو کیوسی اللہ را بدی دلتا تینا دا پادشی بدی کلی دا توبہ تین دا وقت کلی نو صدا بنشی ورکولو را لیکن داغی عمرہ دا عادل لے رحمت صدی بیشمار ورکی یا تیب ونشو سرا اعلانو کا اننی آدانی ربی الی صراط مستقیم عقیدخ پلا زخو روان کرم رب زما پر طرف دلارین غبانی ودل للمتقین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین آنامتا علیہم روان کرم رب زما نیغلائر طرف تا صراط الذین آنامتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین نیغلائر طرفان کرم تقلید دی امامانو دی دین پرنا دی قرآن و سنت نیم مغضوب علی چی تقلید نکوم اپا خفل جور بانی روانیم نظالینیم چ خبر ہم نے میں خوش چا سوئی ناغ بمانم چا سوئی ناغ بمانم چا لاس کی سراک پر جو پخلو بے مندم نا ولظالین مغضوب علی دے تقلید دی مامانو نکے نبی دین تبوزی او کتو ایزن نکم اما سا غصی خبر دا نا یو خواہی یو چی سلی کی نا امید تیمیه نغلا کی دالبانی نغلا کی دا صدیق حسن خان نغلا حسن خان نغلا کی د ثناء الله امر سری نغلا کئ د داوود غزنوی د کتابونو نغلا کئ هغه نوم کی دی فتاوا ما فتاوا ولیکلا و غلا ګر ډاکو چې دلا ورسته د دې کې بکف چراغ دارد بیا پدې رڼا کې چې زمونږ ستر کېشته او تغلا کې فتاوا مې لیکلی دا او حکمونه مې ولیکل نه تاسو نه تاسو کوم کېشته سڑے کینول لے جواب سوال دے نکل لے تو دشی تپوسو کہا تپوسو کہ نزے بشورو شدا لمک کنے کتاب دی کتاب کروڑے دی کتاب کروڑی کتاب دمیان زرے رکا شاگی در اتا بیا خبری ہوکا پتبالے لگی غول اغلا گانے کئی نوچی تقلیدی پریخو الہاد طرف تا گام آوچا تکڑا بی دین طرف تا گام آوچا تکڑا ہنچی نیک عالمان دی خواہ عالمان دی پر قرآن و سنت پیگی ٹھیک داغا اختیار کولے شی وچی کوئی پرون جولاش وینن نچے پتائی پرونی داغوی نحومیر او سبلا دا زرادیز انجانی انن آغا شیخ الحدیث تی اپا بخاریم تنقید کی پا مسلمم تنقید کی اپا مسلم نا پار مسلمان تنقید کی پا طول مسلمان روان تنقید کی الہ صراط مستقیم دا صراط مستقیم دا صراط فاتحی سرمائے وہ لگاو جو خبر پا پاکشی صراط والذین آنامت علیہم ہدانی ربی الہ صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا نکا دا سوکے اعتراض را وارد کی کنا چا با شبا کولا چی دا خو پیغمبر اول پلا عقیدہ بہنی پیغمبر دا چا مقلدو پیغمبر فبہداہو مقتدی کمو کچھ حکم نور اگل قرآن دی صورت ان دیلی فبہداہو مقتدی دا انبیاء خلاف مکو دا انبیاء پلا رہ دا والتا تقلید والی انشتیالتا وحی را گلن کتا تا وحی را جی جو تو ایتا تقلید نکم پیغمبر انو تو تقلید مکو وما کانا من المشرکین دینا قیاما خون را تکڑے دا پا طرف دا دین مضبوط ملت دا ابراہیم کلک پا دین مارے نو دا مشرکانونا دام ویا زو یقینا عبادات بدنی میں تعظیم صلاتی مزمی منزی ویلی دی دا تمام عباداتونا غورا دا تمام عباداتونا چھوڑ دے اس تعبیر عامو کے نصب عجیب کی نشتے معنی مز دا او کدا تعبیر کی یقینا زما تا خدائی تعظیم وجود بانی الہی تعظیم میں سیکھے عہدہ اللہ ربل نبانی بل چاہ تلاس پنامہ نہ ہو بل چاہتا قائد رکو بانے نہ ہو بل چاہتا سجدہ بانے نہ نہ بل چاہ پخلے بانے خدائی صفتوں نہ کوئی نہ سولاتی یہ عہدہ اللہ دن بل چاہ لبانی وہ نسو کی بدنی عبادت میں حج کو عمردہ قربانی مالی عبادت وما حیا وما ماتی نلن ویم زما جند و مرگ خاص اللہ اللہ دی چی رب العالمین پاولو کی دا مخلوق دے دا اللہ دی نوچے سکوم دا اللہ پا تپوس با قوم دا اللہ دی نوچے سکوم دا اللہ پا رضا و دا اللہ پا خون با قوم دبل چا دی ننو چی جنمی دبل شی محیا و ممات مثال ویلے دے مراد تینا عام دے پا خادو خوشالو کے دا پیدا کی در و دا جنن نلوے خوشالی نشتی اپا غمونو کی دا مرگ نلوے غم بل نشتی انتہا دا غمونو پا دیدا اکثرو ذکر حازم اللذات الموت طول خوندونا خوشالی چی ختمی مرگ نو دا دوے ذکر که محی آیا خادمی خوشالی می عزت می دولت می صحت می اولاد می چی دا طول خوشالی دا جن دے دا دیو اللہ دینا دا بل و مماتی مرگ می نو غم پریشانی می غریبی میں بیزتی میں اور تکلیفوں میں دم خاص دا اللہ ان پہ قانون دا اللہ بانے چ رب العالمین دے لا شریک لا شریک و سر توک نہ منم ہم دے دے رات ویلے شی دے پخوارا سی عمر تو مجولی زیر راول لے عمر تم دے دے رات ویلے شی دا ولنا کدا ویلے امرانی امرانی بے کدا امرانی بے کدا امرانی کا دمر پیری دمر پیری شمارے بخلتم منشی عمر تک پہ ضرور ضرور رات ویلے شی دے ازئی معلوم بنی منون کے دی قال اغیر القل اغیر اللہ درم قل یہ قل تا گورے قل و اغیر اللہ یبغی ربان سوا دا اللہ نو گورم دا اللہ بلتوک رب و من یبتغی غیر الاسلامی دینن فلن یقبل من بید اسلام نبل طریقہ دا جن گورو نو قبول بنشی تن والی رب دی بلو منا رب بل منی اچھا بل دی رب منو نو اللہ تا منظور ندی لا تغلو فی دینکم مائدہ کی ولا تقولوا علی اللہ الا الحق دین کی دزان نہ جوڑوائی دبل نہ تپوسو کمخ کی اللہ سویلی کتاب سویلی حاکم بلو گرم اللہ دے رب دے دار تو تربیت دار چکی نظما وے دا جن دے تربیت ستا بیتا نہیں مقرر کری ولا تکسب کل نفس اللہ علیہ نشی کولی چا چکی هر بنده لیکن پا خبر ران او دی که یو پیٹه دی بلتشی دا که دینشی نشی پند روی یو پند رو چطون که پند بلچا دیو گناه دی بل پا دیمشی پیر رسط والا نسا دا که دینشی قانون در رب داره بیا رب طرف تستاسو دیتلال خبر گرد دل نو خبر بم که بما کنتم فی تختلفون پا طول آوانی که تاسو پکیت اختلاف کهو تاس تو پکیت اختلاف کرے دنا ٹول بانے میں تاس خبر کی بما کنتم فیہ تختلفون قانون ہم دا وسایا ذکر شو وہو اللذی جعلکم ختمی صورت اللہ دے چکڑی تاسو خلائف الارض پاتے پا ملکی پاکستانیانو تاسو پا دے مرک پاتے کڑی ہے مخ کے تاسو نوائی سر پی رنگیانو اگر لرکنو نور راوستا اگر لرکنو نور راوستا اگر لرکنو نور راوستا اگر لرکنو پرویز راوستا خلائف الارض پاتی کڑی پا دی ملک مانی رفع بعضکم فوق بعض درجات چد کڑی دی اللہ پتا سبانی زنی پا زنو نور بانی پا مختلف درجو ندرجہ دا عالم درجہ دا نیک درجہ دا قانونی درجہ دا اللہ دا کتاب درجہ دا پیغمبر درجہ دا صحابانو دایو چتا کڑی دا دا دو نزان پاکستانی انو مو چتا وی دا غون اللان دی شئی دا غو قانون تغاڑا کی دی دا اللہ کتاب تغاڑک دا اللہ نظانو چتائی اللہ یو قانون مقرر کرے تو بل قانون جوڑائی پیغمبر یو قانون خود لے تلقین کرے تو بل قانون خون کرے پیغمبر وی واللہ واللہ لو ان فاطمہ تبنت محمد سرقت لقطات یدا فاطمہ غلاو کی ثبوت شنو لاسی غوتو وہ پاکستانیانو نو تا سولی دا قانون منسوخ کو ویلاس غسول نشتہ دے پکیتا او پیغمبر علیہ السلام رجم کرے دے اصحابان رجم کرے تا سولی رجم منسوخ کو رفع بعضکم فوق بعض درجات او چتکری زنی پا نوربانی پا مختلف درجوبانی نوولی داغا او چتو نمانی او زان داغین او چتو غارتی غرائی لیبلوکم ازمیخ کی دباندی لگی روزی دی پایداری نشتے لگی روزی دی پتاو مزمیخ کی پماو مزمیخ کی چسک ہو منگا حاکمانو بانی مزمیخ کی چسک آئیتا زدتا گورم زما پلاس کے کیف یفر المرء عنک بدینه اذا کان یطوی فی یدیک المراحل کیف یفر المرء عنک بذنبه بندہ بد خپل گزانا تا ستانه چرته وتخی ستا پلاسو کی روان دے چکل پی موٹے کلا کانو راکلا کولے شی ستا بات صحیح کی روان دے چکل ران سرانی وی شی تختی دے چرته دی لیبلوکم فی ما آتاکم فا قدرت پاغا وقت او پاغا استعداد چی در در کری دی قوت می در که طاقت می در که چی تدا پسته طریقه استعمال های یکینی در تویم رب دی سریع الحساب عقاب زر صدا ورکول والا دی انو درنگ لب صدا در کی تا تا اگدخ کاری انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا و انه لغفور رحیم یکینا اللہ دی دیر جات بخون که و دیر جات مهربانا توبو باسی نشتد تبخی مہربان دے نعمتون دے باندی آمائی او دیر صدر درکی در صورت دو حصے سبق یو رد دا اشراکو رد دا مشکینو اشراکو کی اشراک اعتقادیا او دویم اشراک فعلیا تفصیل سر ذکر کر پینزیش دلیل عقلیا اور ذکر کر نقلی دلیل دا ابراہیم امام الحنفاء علیہ السلام نمفصل ادول سو پیغمبرانو نجمالی ادبی شمارونا بالکل مجمل من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم طریقی دعوت الاللہ مخودلی اگر مقامون خودل چکم مقامون باندی با بنده سر مقابلی کیگی مخالفتون بکیگی آخر کی وصیت دا اللہ حدیث مسلم تو غوائی چی دا پیغمبر السلام وصیت تی امت تکرے دا غزدکی فلیقرا آخر سورت الانعام سورۃ الانعام اخر وای دا اللہ وصیت دی دا پیغمبر وصیت دی امت پر باندی دا پیغمبر وصیت یوم نہ مر دا اللہ وصیت یوم نہ ختم کو بشارت تخویف و بشارت بانی سزا بدر کوم تفرید اللہ الرحمن الرحیم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ابلیس دا آدم علیہ الصلات والسلام پر خلافت الارضیہ باندی آغا وقت سر اومی اعتراضو نکڑیو دا زد و عناد مخالفت او سم کئی دا تورات شارحانو اعتراضو نقل کری حدیثی تنقید پر لحاظ بانے داغ سند صحیح نہ دے دا محدثین پر طول بانے داغ سند صحیح نہ دے داغ واقعات ہو تو حجت و دلیل کی نہ پیش کو منگا دا عبرت سے خبری دی نہ تو قرآن خلاف دی نہ تو حدیث خلاف دی اگر اعتراضونا شہرستانی ملل النحل کی نیشاپوری غرائب القرآن کی سیجمر سروم ذکر کری دی تو اصل خبر بنیادی نقطہ دادا شبہات ابلیس کل بزور ابلیس اعتراضونا چکڑی و غو اغل کد تخم دنیا کی خوار دی ما من شبہات الا ومن شوہا تلک شبہات اس شبہ اعتراض نہیں لیکن داغے منشا و ماغ شبی دی ابلیس سے کمی مخ کے کڑی آغ خوری کی دنیا کی ابلیس ویلو زب دشمن یم ا دشمنی بے قوم اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام طویل ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى دا ملعون استا استاد کور والا دوڑ دشمن دے دے بعد اسط طریقے کار جوڑئی دس خبر بڑان دکھ دولو چپارے تا د جنت نو باسی نخیال کوا اللہ منگ تم داوئی ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دے نو تاسو دشمنو گنائے دشمنی کئے دا دشمنی کارونا داغا ڈیر دی اقسام دا شر دا ابلیس لا تعد ولا تحصى ولا تنضبط ولا تحصر بے حساب دی وہ اصول داغے یو تو خبری دی اصولی طور بانی یو تو خبری دی گٹے شیطان اول کوشش پبندہ باندھی پخپل وس د کفر او د شرک کی کافر شی منکر شی د دین د ضروریاتو دا اللہ د ذات نے منکر کی دا اللہ رب العالمین د صفات نے منکر کی اللہ شتے و عالم پا جزیاتو ندے ہوئی علم پا جزیاتو راضی پست وجود نہیں اللہ شتے خوپا عرش ندے اللہ شتے خوپا آسمانو نکی ندے دا اللہ دا صفت استوا دا غین انکار دا اللہ صفت علو دا غین انکارو کی خدا سے انکار نہ کی چنے مانو نہ دا صفت دسی امنی چی دا صفت روک کی استوا دا سی منی چی استوا نہیں فوقیت دا سی منی چی آغا فوقیت نہیں بیا شیطان دا دی کوشش کی اول فوق نہ دے عرش والی نہ دے وہ دا خول جہاد لازم شو اور مکان را گئے او احتیاط راغے اللہ محتاج نہ دے. دا یونانیانو قصے قطاری او پلیتے رادن نکڑے تھا یگ نشتے ساق نشتے دا سی تعویل کی چیغا پنیش حسابی شیطان اول لدی کوشش کی صفت دا اللہ غیر لپکی تو منی پیغمبر عالم الغیب دے مختار کل دے حاضر او ناظر دے دا خبر اللہ پیدا کی نو دا پیدا کی چھ مردے یا جوندے پخپل جوڑ بانے ہر وقت چھو تا دا ہر ذہن آوازو شی نو دے یوری آغازے تا حاضری دے شی ہر وقت دا ہر ذہن چی آوازو شی نو دے یوری حاضری دے شی دا صفت دا اللہ دے ناغا غیر مر یا جوندی لو منی شیطان اول کوشش دے دیتے نچکل پہ پدے کے لاس برشی فس تراحا خوشالشی پارامش دمش اغبان دے لاس روی پویخا پودو لسنگی رازی بچی غمو نکی دا ہر سدے ززیم اول کوشش دے دے دے کہ بندہ بختورو اللہ و صفات دا اللہ پیجن دو نئے پہ انکار کو نئے پہ کی غلط تعویل کو نئے بل چال صفت دا اللہ منو نہ دا قیامت نہ منکر شو نہ دا فرشتوں نہ دا کتابوں نہ دا لکلی تقدیر نہ نو بچ شو دا شیطان نہ محفوظ شو او کامیاب پدی پوڑے کی کامیاب نہ شیطان تے نہ بس گئی نہ بس کول پکی نشتی نہ دیو تو بلا پوڑے رانسی نہ دین لان دی بلا پوڑے رانسی آغد بدعت کولو دا بدعت طرف تیراو گردی پدی وجہ سے کافر نشو مشرک نشو نو دے بوس نیک کارو نکی کنا نو چدا نیک کارو نرانو نکی نو ہر عمل کیو تا بدا توڑا نکی دا دا منزون سر محبتی ساجدے لگور سر نو دا تا منزو کی مبتدع منزون مخیطا کی مبتدع صلاة لیلت نصف من شعبان اس دا میاش تورو دا دے دو پینلسم شپے موز اغیل جدا جدا طریقی جوڑی کردی دا کوا ہوئی ولی کوا اندوسترے او اللہ ناراض پلا سے تنشو دے کس موز وے مستقل دین وے نو پیغمبر دین نمگڑے پرے ہو اصحابان و دین نا تمام پر خو عالمان خدا ہوئی جد خیر اس خبر دنیا کی پہ دین کی نشتی الا وقد بادرو الیہا لو کان خیرا لسبقونا الیہ جدے کی تفائدے ہوئے اصحابانو بمخ کے دا کار کرو.